σχόλια, μα κοιμίζει αγγέλιο. Στομπις πόλιους αυτοί πόλιες, γελδεν πάρνει μακό. Στομπις πόλιους αυτοί πόλιες, γελδεν πάρνει μακό. Ανιβάλι σας να λιώνα, ο μαλιόν πασρέτνη. Ακούτε το thepressproject.gr και την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θάνος Καμιλελής, Νεκταρία Ψαράκη και Γογό Κρυεμπάρδη. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα. Και από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, κάποιος λείπει. Πολύ τρέμει η θέση σου, έχει κάτσει Νεκταρία. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαι στα Dex, κοιτάω. Δεν είμαι στα Dex, ο Καμίλαλης είναι στα Dex. Δηλαδή αυτή η μουσική επιλογή ήταν δική του. Κοιτάω και τα δικά σας μηνύματα. Μας στέλνουν κάτι περίεργα, το οποίο δεν θα αναλωθώ. Όχι, όχι, μην ξεκινήσουμε από τα μηνύματα. Δεν θα πάει καλά αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε FM της Περιφέρειας. Συγγνώμη, είτε να από κάτι. Το μεταδεύτερο μπορώ να καλησπερίσω, ή θες να καπελώσει και εμένα. Θέλω να σε καπελώσει και να ρωτήσω, πάντα τόσο κλισέ καλησπερίζει. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ πέρα στέλνουν, δεν γίνεται να μην τα πω, παιδιά. Στέλνουν πουλήπεις. Ο πουλής πουλήπει θα πάρει απουλησία. Εννοώντας ότι πρόκειται να απολυθεί. Ποιος? Ποιος και από πού είναι η ερώτηση? Στο στούντιο τον έχουμε δεμένο. Ναι, και το δέσανε. Εμένα με βάλανε εδώ πέρα να κάνω την κονσόλα. Κρίθηκα απαραίτητος και ευχαριστώ πάρα πολύ την Γογό και την Νεκταρία που με άφησαν να μπω στο στούντιο 5 με 6. Εν τω μεταξύ, ξανακάνουν το αστείο ότι το ψαράκι ταιριάζει με τη Φάρμα των Ζώων και θέλω να ευχαριστήσω τους πολυαγαπημένους ακροατές που έχουν τόσο ωραία κριτήρια για το ποιος θα μπει η Φάρμα των Ζώων, που λέει απλά επειδή το υπηθετούν παραπέμπει σε ζώο. Δημοσιογραφικά, κριτήρια. Δημοσιογραφικά κριτήρια. Έτσι προσλήφθηκε η Νεκταρία να μα, το πούμε. Μα λέω δηλαδή, ψαράκι. Επίθετο το ψαράκι και με καλησπέρα, προσλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν και εσένα σε GIF, Καμίλα Αλήθειες. Και όλα τα ωραία, πώς τα λέει ο πουλής, την αποφεύγουμε. Λογοπαίγνια. Τα λογοπαίγνια. Τόσο να ανοίγουμε σουβλατζίδικο. Που πρόκειται να ανοίξει το πρέσα κάπου. Κάνω δηλώσεις τώρα εγώ. Να μπούμε να πούμε λίγο τι συμβαίνει στην επικαιρότητα σήμερα, ρε παιδιά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει γιατί βάζει τάξη. Πώς νιώθεις? Ποια τάξη βάζει? Ξεκίνησα να διαβάζει το chat που όσο γνωστό είναι στην κοσμάρα του κάθε μέρα. Και μετά ξαφνικά λέει: α, να πούμε τώρα επικαιρότητα. Όχι, τώρα δεν θέλω εγώ, ρε Νεκταρία. Αυτό πρέπει να το ακούσετε όμως. Τώρα δεν θέλω εγώ. Γογό Κρυεμπάρδη. Ευχαριστώ, Άνικο, και εγώ στη Φάρμα των Ζώων πια. Όλοι μαζί. Μην τους κάνουμε όλους πρεσοκόριτσα. Έτσι. Εγώ δηλώνω πρεσοκόριτσα, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ναι, αλλά θέσα το 3. Εγώ με το 1 έχω πει στιγμό να κάνει λογαριασμό με το 2. Εντάξει, θα πω 3, τι να κάνουμε. Θα βάλουμε και στο πουλί 4. Σιγά μην κάτσει ο πουλής να ονομαστεί προσωκόριτσο. Εδώ δεν μας άφηνε τι. Ας μην επεκταθώ ότι δεν μας άφηνε να κάνουμε χτες στα Εξάρχεια σε ένα εξαιρετικό μπαρ. Όχι, αυτά καλύτερα να μείνουν εκτός δουλειάς. Ναι, σωστά. Καλησπέρα λοιπόν, είπαμε. Δώσε αισιοδοξία. Καλά, εντάξει, γι' αυτό είναι Παρασκευή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Τη διάθεση, να σας ετοιμάσουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, εγώ και η Νεκταρία. Ναι, για να σας προετοιμάσουμε για ένα έξαλλο Σάββατο Κυριακό. Δεν ξέρω πού θα πάτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε Ρόδο και Χάλκη. Να κοιτάμε το σεισμογράφο. Αυτή είναι, γι' αυτό το weekend θέλω να δηλώσω. Εντάξει, έκανε τη διαφορά. Γενικά έχει πάει πολύ Κρήτη. Δηλαδή, αν το δούμε έτσι γενικότερα, πολύ την έχει προτιμήσει την Κρήτη, τα Χανιά. Εκεί κάτω στα μέρη σου, Νεκταρία. Μα από εκεί είναι. Τα τιμάει όμως, ρε παιδί μου, τα εδάφη εκείνα. Πολύ τρίμερο έχει περάσει εκεί. Μα το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά, από τα Ρίχτερ. Δεν θέλω να γίνομαι γραφική, αλλά τι να κάνουμε. Κάθε φορά που έρχεται, μετράμε πάνω από 4 Ρίχτερ. Ίσως να μην χρειάζεται να βγαίνουν και να κρόζουν όλοι οι σεισμολόγοι στα παράθυρα. Απλά μπορούμε να κοιτάμε πότε έκλεισε στην Ερφάστη και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάμε, ξεκινάμε από αυτή την είδηση, γιατί είναι η πιο σημαντική είδηση που υπάρχει στην επικαιρότητα. Το πού θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακοπές. Πάντα υπάρχει ένας λόγος. Αλλά πώς κάθεται κάθε φορά να πηγαίνει Παρασκευές, πήγε στη Χάλκη για να την κάνει εκεί οικολογικό νησί, αυτόνομο και τέτοιο τι είσαι. Έλα, αλλά εντελώς τυχαία, αυτό θα γίνει Παρασκευή. Και να φάει και ένα ψαράκι, εγώ ναι, θα έλεγα. Όλες αυτές. Υπάρχει μια φωτογραφία εκεί με τη Μαρέβα σε ένα σκάφος. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το είδα. Για να το δείτε κι εσείς, όταν θα είστε στη μίζερη ρουτίνα σας το Σαββατοκύριακο και να νιώθετε λίγο καλύτερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι πάντα τυχαία όλες τις δράσεις τις κολλάει σε ένα τριήμερο τυχαία. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν πάλι στη σκιά μιας πάρα πολύ σκληρής επικαιρότητας. Και ήδη ξεκινάμε, δεν θα μιλήσουμε κατευθείαν για ό,τι συνέβη μέσα στην εβδομάδα, αναλύοντας τα υπέροχα ρεπορτάζ μας. Θα ξεκινήσουμε μόνο. Βασικά, τι να πούμε, ρε παιδιά, ότι σήμερα έριχναν νερά στους πυροσβέστες. Όχι, έδιραν πυροσβέστες. Έδιραν πυροσβέστες και έριχναν νερά στους πυροσβέστες. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Αυτό ακριβώς. Η χώρα είναι ένα σουρεάλ. Σταμάτησαν λογικά τώρα να είναι ήρωες, σταμάτησαν να τους χειροκροτούν από τα μπαλκόνια και συνεχίσαμε να τους πυροβολούμε με νερό. Όπου δεν πέπτει λόγος, πέπτει ράβδος. Αυτό βέβαια δεν με το ξαναπώ, γιατί θα γράψει καμιά ώρα το εφημερίδα ότι ήρθα να δείρω. Όπως το έκανε και με την εξαίσια βουλευτή του. Τη βουλεύτρια του Μαρή 25. Ναι. Σήμερα, παιδιά, να πούμε λίγο την επικαιρότητα. Σκάσανε οι πυροσβέστες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους, προκειμένου να μιλήσουν για το πόσο εξευτελισμένος είναι ο κλάδος τους, ενώ είχαν βάλει στην πλάτη τους την κατάσβεση των φωτιών, των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Και η απάντηση του κράτους ήταν ξύλο. Και... Κάτσε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε Νοέμβριο. Τόσους μήνες μετά θα μου πεις. Έχουμε Νοέμβριο. Τι να τους κάνουν τους πρεβέστες τον Νοέμβριο. Έχεις δίκιο. Τι να τους κάνουν τους γιατρούς μετά την πανδημία. Τον Νοέμβριο τους δέρνω, τον Ιούνιο χειροκροτώ. Ναι, το καλοκαίρι ξανά μπορεί να έχουμε κάποιους πυροσβέστες. Όσους δεν θα έχουν δίρυ και ψήνονται να πάνε και εθελοντικά να σβήσουν τις φωτιές. Τότε θα πούμε χωρίς ένα αέρια μέσα και χωρίς να έχουν την άβρα, ας πούμε, για να ρίχνουν νερά. Με τη μάνικα στο χέρι, όχι σαν τον Χρυσοχοίδη. Αυτό σκέφτηκα. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε δυστυχώς. Αναγνώστης κάτω από το post στο TPP για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε γράψει ότι αν είχαν χιούμορ οι πυροσβέστες, θα κάναμε τα πυροσβεστικά. Δηλαδή εκεί που θα έβρεχε η άβρα από πίσω με τα πυροσβεστικά και θα βγάζανε και αφρού. Δεν συμπαθώ βέβαια ιδιαίτερα αυτόν τον αναγνώστη, επομένως δεν θα επεκταθώ στο σχολείο του. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Είμαι ειλικρινής. Να πούμε λιγάκι τι διεκδικούν. Βεβαίως. Λοιπόν, άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό με αύξηση της οργανικής δύναμης πλέον των 4.000 οργανικών θέσεων και αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων. Δεν ήρθαν οι προσλήψεις. Πόσους? Μπάτσινοι προσλήψεις. Αυτούς που προσλάβαμε τους στείλανε εκεί πέρα να γνωρίσουν τους συναδέλφους τους. Καλά τα λες. Μόνο εγώ είμαι φωνή της λογικής εδώ πέρα όμως. Φωνάζει εδώ η αριστερά για αστυνομική βία κλπ. Και κανένας δεν σκέφτεται τα προφανή. Προφανώς. Λένε όχι στην εξόντωση και στο ξεσπίτωμα των υπαλλήλων που με τη μεριφορά τους ανατοπαλλήλων μέσω άσκοπων συνεχών μεταθέσεων και μετακινήσεων. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τους κάνουμε μπαλάκια. Δηλαδή, υπάρχει μια κενή θέση και χρειαζόμαστε πυροσβέστες στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Θα προσλάβουμε? Όχι. Θα ξεσπιτώσουμε το ήδη υπάρχον προσωπικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται θεωρεί η κυβέρνηση ότι μας περισσεύει και θα το πάμε κάπου στην άλλη άκρη της χώρας. Αυτό το πράγμα ζητούν λοιπόν για κάποιο λόγο να σταματήσει. Η αχαριστία από ό,τι μπορούμε να δούμε στο έπακρο. Κάτι ακραία αιτήματα δηλαδή έχουν, τα βλέπετε. Κάνουν κανένα ταξίδι. Ο Μητσοτάκης ήδη κάνει ταξίδια για να γυρνάει όλη την Ελλάδα. Δεν θέλει πυροσβέστη να γυρνάει όλη την Ελλάδα να σβήνει φωτιές. Αφού θα σκάσει στο ίδιο δάσο θα σβήνει τη φωτιά κάθε φορά, δεν βαριέσαι? Έλατε. Θα σβήνω κάθε μέρα Αττική. Α, κατέβω Κρήτη. Και γιατί όχι Παραμεθόρεο, κανένα Καστελόριζο. Γιατί μια χαρά είναι εκεί. Έχει δει κάτι φοβερές παραλίες. Μια περιπέτεια. Παιδιά, ειλικρινά, νομίζω ότι είναι λίγο λάθος εποχή να αναφέρουμε το Καστελόριζο. Θέλετε, ίσως επειδή ο κύριος Παπανδρέου ξαναγυρίζει στην πολιτική. Δεν ξέρω. Κάποια πράγματα τα έχουμε συνδέσει στο κεφάλι. Αυτό δεν νομίζω να το χωνέψω ποτέ. Αλήθεια δεν νομίζω. Ένα κακό αστείο έγινε πραγματικότητα. Το βλέπετε. Πολλά κακά αστεία σε αυτή τη χώρα γίνονται πραγματικότητα. Ένα κακό αστείο είναι όλη η χώρα. Δεν μας εκπλήσει τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι ζούμε κάποιο Truman Show. Κάποιος απλά θα βγει και θα πει, παιδιά, okay. Ήταν μια πλάκα. Αυτό, ναι. Ναι, εγώ θέλω να εξομολογηθώ σε αυτό το ότι εμείς λείπαμε. Θα διαβάσετε το γιατί λείπαμε από το γραφείο εκείνη την ώρα. Οπότε γυρνάς απλά ή ανοίγεις τέλος πάντων το κινητό. Και μπαίνεις πολύ σύμβαν, στην κατάσταση του αναγνώστη, που δεν είναι όλο από πάνω, αλλά κάποια στιγμή θα μπει στο διαδίκτυο για να μάθει τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Και θα μπει, α, τι έγινε, δίραν πυροσβέστες. Σήμερα δέρνουμε εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γράφει και ο Μπερσέκερ, έχουν δίρει και γιατρούς εν μέσω πανδημίας. Έχουν δίρει συγκεκριμένα πυροσβέστες, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, δικηγόρους, περαστικούς απλά. Μαθητητές. Μια βουλεύτρια, φοιτητές, μαθητές. Δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, αναρχικούς. Μιλάς λίγο σαν τον Κωνσταντινίδη τώρα, που καλησπέριζε όλη τη χώρα. Ναι, όλοι. Αλλά πραγματικά έτσι, ναι, έχει πιάσει όλα τα. Με πολύ απτά παραδείγματα. Ευαγγέλματα. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν την έπεσαν πρώτη φορά και είχα ακούσει βασικά είδηση ότι την πέσανε σε πυροσβέστη, ήταν τότε το είχε βγάλει το Open, την ώρα που έσβηναν τις φωτιές στη Βαρυπόμπη, που πήγε μια ομάδα από νομίζω 15 άτομα ψέκια εθνικιστές και αρχίσανε και τους δέρνανε. Και από τότε είχα την απορία. Τι μπορεί να σου έχει κάνει ένας πυροσβέστης, ρε φίλε. Δηλαδή, ο γιατρός, εντάξει, μπορεί να μην πάει καλά μια εγχείρηση. Μπορεί να ζήτησε φακελάκι. Μπορεί να μην σου άρεσε ο τρόπος που σου κάνει τη διάγνωση. Μπορεί να σε πόνεσαι. Ο πυροσβέστης τι μπορεί να σου έχει κάνει για να το δέρνει. Σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε σταματήσει να απορούμε και από τις πιο τραγικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, ακόμα τη θυμάμαι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο με τη δασκάλα που την είχαν ρίξει κάτω οι ματατζίδες και την κλωτσούσαν. Όταν σε μία χώρα έχεις την εκπαιδευτικό κάτω και την κλωτσάς, εσύ ο ματατζής, δηλαδή δεν ξέρω, είναι πάτος, είναι απόπατος, δεν βρίσκω λόγια να το χαρακτηρίσω. Και εντωμεταξύ, ποιο είναι το γελίο, έτσι. Ότι το τελευταίο από τα αιτήματά τους, για να μην το ακρηγορούμε, είναι η έμπρακτη κατά τις ρίσεις του Πρωθυπουργού της χώρας μετά την εκδήλωση των Μεγάλων Πυρκαγιών του Αυγούστου, αλλά και την επικοινωνία του με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, στήριξη των πυροσβεστών που αντιμετώπισαν με αυταπάρνηση μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Φυσικά η απάντηση ποια ήταν? Ούτε έμπρακτη στήριξη, ούτε ευχαριστία, ούτε οικονομική ενίσχυση. Ξύλωση. Είναι φοβερό. Αυτό είναι απίστευτο. Και προσέξτε, σήμερα το είπα ο Τσίπρας και το συνειδητοποίησα. Παιδιά, δεν περάσει... είναι το νερό στήριξη. Με ποια έννοια? Είναι στήριξη στο νερό. Από ό,τι φάνηκε αυτό. Τι που μπαίνεις μέσα να σου βάλουν νερό. Το νερό της Άβρας εννοώ. Λίγο μπερδεύτηκαν τα παιδιά. Φώναζαν οι άνθρωποι, κάει και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Και ήταν οι άνθρωποι, παιδιά, δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε τα αέρια μέσα. Το Νοέμβριο, έστω με κάποιους μήνες καθυστερείς, αλλά κρατικός μηχανισμός είναι αυτός, ήρθε το νερό. Εν τω μεταξύ είναι κανονιός, γιατί δεν βγάλαμε την Άβρα στις πυρκαγιές, ρε παιδιά, αφού την έχουμε τόσο εύκαιρη, έτσι. Γιατί δεν είναι τόσο απλό σε δασική περιοχή. Δεν, γενικά, δεν, εδώ δεν ήταν απλό σε δασική περιοχή. Το αεροπλάνο, δεν προσλαμβάνουμε κόσμο για να σβήνουμε πυρκαγιές. Προσλαμβάνουμε κόσμο για να δέρνει. Για να σβήνει πυροσβέστες. Επομένως, όταν δέρνει. Καλή. Τι έγραψε ψαράκι πάλι, ρε φίλε. Τι είπε πάλι. Γράψε το σε τείχο σύνθημα. Μα εγώ δεν την έχω τυχαία δίπλα μου τις Τετάρτες. Μα αμέσως μετά την ερώτηση τι είναι η Μπέμπελη. Έτσι. Κοίταξε. Μπορούμε να βγάλουμε. Να κάνουμε μια παρένθεση για να πούμε τι είναι η Μπέμπελη. Δεν ξέρετε τι είναι η Μπέμπελη. Χωρίς Google όμως. Εντάξει, εμείς βέβαια μπήκαμε Google. Γκουγκλάραμε, αλλά μπορεί κάποιος να ξέρει χωρίς να το γκουγκλάρει. Θα εκτιμηθεί. Είναι κάτι τέτοιες απορίες που έχω στη ζωή. Τι είναι η Μπέμπελη, ας πούμε. Ή μια έκφραση που λέμε στην Κρήτη, σαν του παπά το σκύλο. Και αναρωτιέμαι τι μπορεί να έκανε αυτός ο σκύλος του παπά. Και χθες, παιδιά, ανακαλύψαμε για να το ψάχνετε ότι η Μπέμπελη είναι στάχτη. Έχω βγάλει την Μπέμπελη, σημαίνει ότι έχω ζεσταθεί τόσο πολύ που είμαι σε μια κατάσταση που βγάζω στάχτες. Αυτά από σήμερα. Κλείνουμε τώρα. Ήταν η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Ναι, και θα συνεχίσουμε διαβάζοντας ανακοίνωση ΓΑΔΑ. Θα κάνω αυτό το πέρασμα. Να το κάνεις. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση η ΓΑΔΑ. Και πλέον είναι το. Λογικά μετά από καμιά εβδομάδα θα βγάλει και ο Θοδωρικάκος. Ο Θοδωρικάκος μπορεί. Να στηρίξει τη ΓΑΔΑ άμεσα όμως. Μπορεί να βγάλει κάποια ανακοίνωση στήριξης. Συγγνώμη, επειδή αξίζει να το πούμε, λένε, επειδή μάλλον καθυστερεί λίγο, γράφανε την Μπέμπελη πριν πω την Μπέμπελη και λένε ότι είναι ένα έντομο, είναι ένα εξάνθημα. Ένας άλλος μας εξηγεί ότι έχω βγάλει την Μπέμπελη σημαίνει ότι έχω σκάσει από τη ζέστη, λες και δεν το είχαμε φανταστεί εμείς αυτό. Απλά κυνηγούσαμε να δούμε τι σημαίνει η Μπέμπελη. Παιδιά, είναι η στάχτη. Πάμε λίγο. Ναι, πώς μοιράζει γνώση. Ναι, μα το μάθατε και αυτό. Τώρα θα μάθετε και ότι η ΓΑΔΑ έβγαλε ανακοίνωση. Και είναι το φανταστικό πλέον ότι δεν σου λένε γίνανε επεισόδια. Δηλαδή, λέγαμε για τα ψέματα. Ό,τι λένε. Άλλοι, ότι παιδιά, έχει το βίντεο που λένε παιδιά, τους δέρνουνε. Δεν έχει επεισόδια. Παίζουν τα κανάλια επεισόδια. Και έλεγε αστυνομία 150 μολότοφ και δεν ξέρω εγώ τι, τα έχουμε ζήσει. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Ήταν 800 πυροσβέστες και ήταν πάνω στο οδόστρωμα. Μάλιστα. Και επηρέαζαν κυκλοφορία. Με περιορισμένες και στοχευμένες κινήσεις, οι αστυνομικοί, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών, τους έβγαλαν από το οδόστρωμα. Και δεν υπάκουαν τις εντολές του διαμεσολαβητή να φύγουν από το οδόστρωμα. Μάλιστα. Δηλαδή, μπλοκάρεις το οδόστρωμα, ξύλο. Τελεία. Και ενώ... Όχι, είναι όμως χρυσοχοίδι. Σε διώγνω με περιορισμένη. Περιορισμένα. Και μετά λίτρα νερό. Δεν κοστίζει. Εν τω μεταξύ, μπλοκάρεται το δόστρωμα και μετά σκάει άβρα, ας πούμε, που ψεκάζει παντού και έχει όλο το χημικό. Που προφανώς για την κυκλοφορία είναι ότι καλύτερο αυτό το μα πράγμα. Εγώ στα δύο με την άβρα πάω πατητή, πάω 80, έτσι. δεν κατεβάζω ταχύτητα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν αποδίδει καθόλου με... κυκλοφορία. Ναι. Καθόλου ποτέ. Αν πετύχει άβρα στο δρόμο, δηλαδή είναι. Εννοείται. Μα εγώ πάω πιο γρήγορα με την άβρα. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να σημειωθεί ότι τα ΜΜΕ, η αλληλεγγύη επεισόδια κλπ. Από την πρώτη στιγμή έγραφαν ότι οι πυροσβέστες δημιουργούσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δηλαδή, όσοι ώρα εσείς κάνατε τη θεματάρα και εγώ ήμουν ροή, τότε ήταν αυτό που έγραφαν από την πρώτη στιγμή. Ουσιαστικά ότι έκαναν στην άκρη τους πυροσβέστες με περιορισμένη ρήψη χημικών και κρότου λάμψης και μετά βέβαια σκάσανε φωτογραφίες με την άβρα επειδή μπλόκαραν την κυκλοφορία. Δεν μίλησε κανείς φυσικά για αστυνομική αυθαιρεσία, κανείς δεν μίλησε για αστυνομική βία. Ρε, εσύ θυμάσαι που λέγαμε για μια λίστα. Α, ορίστε. Ποια λίστα? Μια λίστα, μωρέ. Που μπούκωνε κάτι μύρια κάποιους. Τα πετσωμένα που με κατηγορούν πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει γράψει και φίλου. Άλλο και τούτο. Ναι, τι πάθαινε και εσύ στα πρώτα σου ρεπορτάζ. Ναι, εδώ ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Έκανα λοιμοξιολογικό ρεπορτάζ και βγαίνανε και γράφανε ότι το TPP κάθεται λέει και πληρώνει άτομα για να μετατραπεί σε πετσωμένο μήνυμα έτσι ώστε να ενισχύει τα συμφέροντα τη κυβέρνηση. Και αν υπέζει παιδιά οικονομικό πρόβλημα, ενημερώστε μα να ξέρουμε να στηρίξουμε. Όχι, παιδιά, είμαι εργαζόμενη του TPP και δεν με πληρώνουν για να προμοτάρω. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά γενικά τα ποσά που δίνονται για τα άλλα ΜΜΕ είναι λίγο μεγαλύτερα από μια θέση εργαζόμενης. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Ναι, ναι. Αν έπαιρνα όσο λεφτά έπρεπε και τώρα δεν θα. Δεν ξέρω, Μπαχάμα. Πού έχει καλοκαίρι τέτοια άφηνες. Εποχή. Χάλκι μαζί. Όχι, φίλε, δεν θα σα άφηνα. Είπα. Μπίπ. Δεν θα σα άφηνα. Λογοκρίνεται και μόνη τη, βλέπετε. Λέει μόνη τη, μπίπ. Ναι, αφού δεν με αφήνουν. Ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα μόλις έπιασα μικρόφωνο. Βρίζω. Όχι. Δεν έχω βρει καμία φορά. Κάτσε, ποιον ρώτησε. Εμένα ρώτησε και σου πω όχι. Πάλι καλά, δεν ρώτησε τη Λαμπρινή. Η Λαμπρινή θα έλεγε ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Εσύ, να κάνουμε μια εκπομπή με τη Λαμπρινή. Δηλαδή να μην είναι ο Θάνος. Έτσι, να φεύγουν σιγά σιγά, καταλαβαίνεις. Τι, να είναι προσωκόριτσα, όντως. Λείπει ο Κωνσταντίνος, ναι. Mm-hmm. Είμαστε εδώ, να φύγει και ο Θάνος σιγά σιγά και να είμαστε εγώ εσύ και η Λαμπρινή. Το ακούς. Εγώ θέλω. 5 η ώρα. Τυχαία, ναι, είναι καθημερινές 5 η ώρα. Μπορώ. Ωραία, ναι. Απλά Τετάρτη θέλω και 6 με 7. Ναι, διωράκι. Κοινωνία ώρα πρέπει. Ούτως ή άλλως δεν είναι μέχρι 7. Την πάμε και άλλο την εκπομπή. 7.30. Εδώ είχαμε καπραβέλο μία ώρα. Ήθελα και να ξέρω πώς είναι που μαγνητοφωνούσες. Τέλος πάντων, παρακάτω, Θάνο μου, τι άλλο ταλανίζει αυτό, την κοινωνία. Να θα διαβάσω και ένα σχόλιο, γιατί επίσης υπάρχει μια παρέμβαση που πρέπει να πούμε. Παιδιά, όμως και εμείς με την κρίνια μας δεν αφήνουμε την αστυνομία να κάνει το έργο της. Δηλαδή, έλεος κάπου να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Από εμένα, συγγνώμη. Πολύ γκρίνια, έχει δίκιο. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Συγγνώμη, φίλε. Καμιλαλέ μου γράφουν επίσης. Καμιλαλέ. Από το αλέ. Εμένα μου άρεσε το. Ναι, αλέ. Μου άρεσε πάρα πολύ το κρι-κρι εμπάρδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με τον Καμίλ Αλή. Το γνωστό μουσουλμάνο. Ο Καμίλ Αλή. Δεν σε ενημερώθηκα γι' αυτό. Ναι, γενικά, αν μας πετύχετε κάπου έξω βράδυ για ποτό κλπ., καλό είναι να μην είστε στο διπλανό τραπέζι. Όχι τίποτα άλλο, θα τα ξανακούσετε στην εκπομπή. Γι' αυτό. Για να τα ακούτε μόνο μία φορά. Να πω και κάτι άλλο. Όταν είστε μόνες σας, είστε πιο σοβαρές πάντως. Γιατί όλοι κάνουν τα καρογγιζιλίκια τους στη φάρμα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν ξέρω, αυτό προς. Δεν φτάνει που μου το βγάζεις να είμαι. Δεν εννοώ ότι εγώ δεν μου το βγάζει. Έτσι. Αλλά δεν φτάνει που μας βγάζετε να είμαστε πιο χαλαρές και οι αυτοί μας. Θες να προχωρήσουμε σε επικαιρότητα, έχω να σου πω. Παιδιά, εγώ θέλω να πω όμως. Θέλω να πεις για Κόσκο. Θέλω να πω για Κόσκο, αλλά να πούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο τη γογούλα τι θέλει να πει. Το καραγκιουζουλίκι θέλω να πω προφανώς. Συνέδριο γονιμότητας και πάλι διοργανώνεται. Απλά ήθελα να εστιάσω ότι μπροστάρης θα είναι ο κύριος Πατούλης. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν διοργανώνεται στην Κατερίνη. Ναι. Διοργανώνεται ένα συνέδριο στο οποίο θα μιλήσουν παπάδες. Είναι στην Κατερίνη και για κάποιο λόγο παρεμβαίνει, όχι παρεμβαίνει απλά, είναι στην Αφίσα, υποστηρίζεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Δηλαδή είχε την κάψα ο Πατούλης να εμφανιστεί, γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπογονιμότητα και η υπογεννητικότητα που είναι η μάστιγα της εποχής, και να μιλήσει παρέμει Παπαδαριό σε ένα συνέδριο γονιμότητας στην Κατερίνη. Κάτσε λίγο, είναι το ίδιο. Κάποιους που... μήνες είχε διοργανωθεί και στα Γιάννενα που ξέσπασε άλλος και θύλα αντιδράσεων και μετά άρχισαν όλοι να παίρνουν πίσω τις υποψηφιότητές τους κλπ. Και τότε ο κύριος Πατούλης ήταν σε μια φάση. Άλλα λέω, άλλα δεν λέω, φάσκω και αντιφάσκω, άλλα θέλω και άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Μια τέτοια καταστασούλα. που είχε πει τελικά ότι όχι στο συνέδριο. Παρ' όλα αυτά, τώρα τον ξαναβλέπουμε μπροστάρι, χωρίς καμία ντροπή. Και δηλαδή και στην αφήσα προς τα μπροστά. Είναι το ίδιο συνέδριο. Είναι ίδιο στυλ, ρε παιδί μου, γιατί ποιος άλλος μπορεί καλύτερα να μιλήσει για τη μήτρα μας, για το τι θέλουμε, για το τι δεν θέλουμε, βρε νεκταρία. Από αν δεν μιλήσει παπά. Ο παπάς, ο κύριος Πατούλης και πόσοι ακόμα άντρες. Ποιος ξέρει καλύτερα. Είναι το ίδιο στυλ ακριβώς και προφανώς θα υπάρξει και μια απάντηση, γιατί έχει ξεκινήσει να γίνεται ο σχετικός άλλος, η οποία έχουμε καταλάβει ακριβώς τι θα λέει, ότι όχι, δεν καταλάβατε καλά και δεν είναι για τις αμβλώσεις. Όχι, ρε. Εν τω μεταξύ είναι διεθνής η πρακτική, ότι μιλάς ποτέ για την άμβλωση, μιλάς για την ανάγκη. Το έθνος και να κάνουμε παιδιά. Είναι το ελληνικό DNA, πρέπει να διασωθεί αυτό το ελληνικό DNA, το πολύτιμο, μην το χάσουμε. Και είναι κρίμα που έχει παρεξηγηθεί ένας τόσο ευγενής σκοπός. Μπορώ να τη γράψω αυτή την ανακοίνωση από τώρα να τη δημοσιεύσουμε και πρώτη, γιατί ξέρουμε τι θα λέει. Βγήκε αυτά πάλι που σποτάκι. Λένε όλοι παγκοσμίως. Όχι, δεν πήγαν σε αυτό. Αφήσα έχει βγει, τεράστια. Εσύ πέρυσι λέω, πριν κάποιους μήνες δεν είχε βγει ένα σποτάκι που ήταν υποτίθεται μια κυρία που σβήνει τα 40 και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη και λέει ότι πέρασε τα 40, βρήκα δουλειά, σπούδασα και μετά τι. Και είχε γίνει ολόκληρος άλλος τότε, διότι ήταν απόλυτα. Δεν ξέρω, αχαρακτήριστο ήταν. Αυτά είναι που φορτώνω τώρα. Είχαν προσπαθήσει στο προηγούμενο συνέδριο να όντως να κοροϊδέψουν κόσμο, λέγοντάς τους διάφορα τέτοια ευγενικά και καθώς πρέπει, ότι είναι για την υπογενετικότητα στη χώρα και το παρουσίαζαν έτσι. Οπότε είχαν δηλώσει διάφοροι καλλιτέχνες και άνθρωποι τη στήριξή τους. Mm-hmm. Προσωπικότητες, δεν μου αρέσει ποτέ αυτός ο όρος, προσωπικότητες. Κάποιοι που είναι τέλος πάντων γνωστοί από αυτό που κάνουν. Μα είναι πάρα πολύ εύκολο να παραπλανηθείς. Μην τρελαθούμε. Και μετά, όταν άρχισε να βγαίνουν, οι αφήσεις και το υλικό, οι περισσότεροι κατευθείαν απέσυραν τη στήριξη. Βέβαια, δεν είναι και όλοι σίγουρο ότι είχαν παραπλανηθεί. Απλά μετά έγινε χαμός και έβαλαν την ουρά στα σκέλια και πήραν πίσω την υποψηφιότητα. Αλλά ναι, εννοείται είναι όλοι. Να δώσουμε λίγο όμως και την κοινωνική διάσταση σε όλο αυτό. Εγώ, παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Ούσα μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου παρήχε τέτοιου είδους απόψεις. Δεν μου έδωσε ποτέ την εντύπωση ότι μετά τα 40, αν δεν έχεις παντρευτεί σε ένα κατακάθητο κοινωνικού, λέβεται και σου αξίζει κρεμάλα, γιατί δεν εκπλήρωσε το στόχο σου, που δεν είναι άλλος από το να γεωνοβολάς. Μεγάλωσα ένα περιβάλλον που ήξερα ότι θα κάνεις το που θες, τι είναι σπουδαίες, τι είναι αφοσίωση στην οικογένεια. Έχει καλώς. Εγώ το μιλάω σε σένα, επειδή είσαι γυναίκα και καταλαβαίνεις, δεν αισθάνεσαι ότι έχεις ένα ταβάνι. Ότι μέχρι τα 30 ό,τι κάνεις. Δεν σου έχει περάσει αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει δηλητηριάσει τον εγκέφαλο. Εγώ καμιά φορά το αισθάνομαι. Ότι αν μέσα σε επόμενα 3-4 χρόνια, πούμε, δεν κάνω ένα παιδί, έχω αποτύχει σαν γυναίκα. Και πραγματικά σκέφτομαι πως με ποιο τρόπο μεγαλώνουν και τι όνειρα έχουν άλλα κορίτσια, τα οποία μεγάλωσαν στο τοξικά περιβάλλοντα σαν αυτά που περιέγραψα. Θα σου πω, εγώ δεν το αισθάνομαι, γιατί έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που περιέγραψες, με πολύ αγάπη, με πολύ ελευθερία. Βέβαια, με αλλά ο κοινωνικός κύκλος, αυτό που θέλουμε. Άρα δεν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι. Εγώ για εμένα σου μιλάω τώρα προσωπικά, ότι αν δεν έχω κάνει παιδί σε λίγα χρόνια κλπ. Τέλος πάντων, γενικά όμως οι βλέψεις μου είναι άλλες. Αλλά σε επίπεδο κοινωνικό το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες. Υπάρχει σε πάρα πολλές γυναίκες και υπάρχει και ενδόμηχα, χωρίς να το έχουν καταλάβει. Ακριβώς. Ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η στερεοτυπική, σκοταδιστική, λανθασμένη για τη γυναίκα. Άποψη που υπάρχει. Είναι πολύ λάθος. Πότε πρέπει να έχεις κάνει παιδί, πότε πρέπει να παντρευτείς, ποιον πρέπει να παντρευτείς, δεύτερο παιδάκι θα κάνετε, θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, άμα έχεις χωρίσει. Λες και είχε χαλάσει. Ναι, και πώς θα πω ότι δεν έχω παιδιά και μήπως. Πολλά, πολλά. Με λύπηση να σε κοιτάνω. Φοβερό μπούλινγκ από τον οικογενειακό περίγυρο. Είμαι της άποψης ότι το μεγαλύτερο μπούλινγκ αυτές τις γυναίκες το τρώνε από τα άτομα που λένε ότι τις αγαπούν. Ναι, από εκεί ξεκινάει. Μητέρα, πατέρα, οικογένεια. Από εκεί ξεκινάει. Υπάρχει και το άλλο. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά τελευταία. Είσαι ερωτευμένη, έχεις κάτι στη ζωή σου. Όχι, φίλε, δεν μπορώ να είμαι αλλιώς πολύ καλά στη ζωή μου. Mm-hmm. Δηλαδή, παιδιά, δεν έχουν όλοι τα ίδια όνειρα, τα ίδια πλάνα. Και εννοείται δεν τα βάζουμε με τις γυναίκες που θέλουν να γεννήσουν κλπ. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, προφανώς. Ναι, απλά δεν τελειώνει η ζωή αν δεν κάνεις παιδί. Και δεν είναι το πρωταρχική προτεραιότητα μιας γυναίκας. Δεν είναι μηχανή παραγωγής Ελλήνων και της κάθε εθνικότητας. Βαλεντίνα μου, μην κλαις τη δουλειά, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ και είμαστε πολλές. Δεν χρειάζεται. Λέει ότι το αισθάνεται αυτό η Βαλεντίνα μας γράφει. Ότι. Για άμα κάνετε παιδιά τώρα, άμα κάνουμε παιδιά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τα δίνουνε. Οπότε εγώ δεν ψήνομαι. Δεν πάρουμε έτσι πολύ απλά. Δεν δέρουν αβέρτα, ξέρω εγώ. Α, θα δίνεις κάπου, θα πέσει. Μην βρεθείς από κάτω. Άμα είναι τόσο παλιόπαιδα, δηλαδή να τολμήσουν να κάθονται σε μια πλατεία. Βαλεντίνα, μπορείς να είσαι καλά χωρίς να χρειάζεται κάποιον άντρα. Βαλεντίνα, μια τεράστια αγκαλιά από εμάς. Ναι, και όλες μας. Και όλοι μας. Και οι άντρες χωρίς καμία γυναίκα. Έτσι, είμαστε αυτόνομα πλάσματα. Εννοείται. Και είναι πολύ ωραίο μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που υπάρχει στην κοινωνία, που έχει δημιουργηθεί και από κάτι ιερείς κλπ. Να υπάρχουν αγόρια σαν αυτό που έχουμε δίπλα μας, το Θάνο, που στηρίζει όλα αυτά τα πολύ φυσιολογικά. Εγώ είμαι αυτός. Και να είστε όλοι έτσι, παιδιά. Χρυσοχουντίδη, λυπάμαι που σου έκαναν περί το μη χωρίς να σε ρωτήσουν. Απλά ήθελα να δώσω αυτή τη στήριξη. Δίνουμε βήμα στους ακροατές, βλέπω. Εγώ δεν έχω μπροστά μου το chat, απλά ακούω τι γίνεται. Η Νεκταρία απλά σχολιάζει το chat, χωρίς να το οποίο δεν είναι το καλύτερο, χωρίς να διαβάζεις το σχόλιο, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν είναι στο chat, που θα τα ακούσει μετά. Οπότε είναι σαν απλά να παραμιλάς αυτή τη στιγμή, ότι μιλάς με μια φανταστική σου φίλη που λέγεται Βαλεντίνα ή με έναν φανταστικό σου φίλο που λέγεται Χρυσοχουντίδης. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Κάνει και άλλους συνειρμούς τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Να το κάνω και στην εκπομπή αυτό, να λέω ότι είναι σχόλιο ωραίο. Ακροατή, έχεις απόλυτο δίκιο. Παιδιά, η Βαλεντίνα και ο Χρυσοχουντίδης με γράφουν στο chat. Το ξεκαθαρίζω. Δεν μιλάω για μια Βαλεντίνα που ήξερα κάποτε και τη θυμήθηκα. Εν τω μεταξύ, έχεις καταλάβει ότι μπήκαμε στο chat, μπήκαμε στην εκπομπή, ούτε που είπε ο Θάνος, παιδιά, να γράφετε στο chat. Εμείς τους τα λέμε συνέχεια κάθε Τετάρτη, ότι θέλουμε την επικοινωνία μας. Γράφουν, τους μιλάμε, υπάρχει διάδραση. Εδώ εσύ μια ξυνήλα, τίποτα για ίσως το chat. Ίσως επειδή εγώ μου είμαστε πλέμπες και γράφουν, πρέπει να τους ζητάμε εμείς. Γράφουν έτσι και αλλιώς δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Δεν τους κρατάς όταν γράφουν. Ναι, ναι. Εμείς προσπαθούμε λίγο να τους συγκρατήσουμε, να γράφουν κι άλλοι. Κάποια στιγμή θα γίνουμε πρώτα ονόματα εγώ. Τι να κάνουμε και δεν θα το ζητάμε. Προς το παρόν είμαστε στη θέση του πουλί. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εγώ είμαι στη θέση του πουλί, δες που κάθομαι. Παρέβει ο Κωνσταντίνος να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, έχουμε άλλα νέα. Ο Θάνος είναι παλέμαχος. Να, οκ, φαίνεσαι εδώ. Λένε η IM 23. Να πούμε τι έγινε στην Κόσκο. Εννοείται. Πάρ' το πάνω. Λοιπόν, παιδιά. Έχουμε κολλήσει με το πολύ φτύσιμο. Οι τύποι τι έκαναν. Έκαναν 7ήμερη απεργία. Και μάλιστα με αυταπάρνηση, γιατί όταν στερήσα τα μισθά σου και τα δικαιώματά σου, για μένα είναι αυταπάρνηση, προκήρυξαν και μια δεύτερη 48ωρη. Έγινε δικαστήριο. Κρίθηκε η πρώτη τους απεργία παράνομη και όπως με ενημέρωσε ο κύριος Μπικρής, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του σωματείου τους, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες με διάφορα τεχνάσματα να κριθεί και καταχρηστική. Για ποιο λόγο, τώρα τι χρησιμοποίησε κάποιος διευθύνων σύμβουλος της Κόσκο στο δικαστήριο σαν δικαιολογία? Καταχρηστική, γιατί ζητάνε επιπλέον άτομα στις πόστες τους, δηλαδή να δουλεύουν 4 άτομα, να είναι 5 στην ομάδα, για να κοιμούνται, λέει, στα βαπόρια. Και μάλιστα ο κ. Μπεκρής με προκάλεσε να ψάξουμε τα πρακτικά του δικαστηρίου, γιατί λέει αυτό υπόθηκε. Για να μην στα πολύ λόγο, παιδιά, χτες ήταν να έχουν μια συγκέντρωση με την. Νομίζω η μεγαλύτερη φωνή του σωματείου ήταν στον Πειραιά, στο Πασά Λιμάνι, πλατεία Κανάρι, και οι υπόλοιποι στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 στο Σύνταγμα. Αυτό, εκεί πέρα μας ανακοίνωσε ο κ. Μπεκρής, ότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους. Τα περισσότερα, μάλλον, αν όχι όλα. Αυτό τι σημαίνει. Περισσότερα. Το βασικό είναι οι συλλογικές συμβάσεις και γι' αυτό συνεχίζουν. Είναι και να βγει κάτι από την Επιτροπή. Και όταν λέμε έγιναν δεκτά, είναι ότι στάλθηκε δεσμευτικό κείμενο από την Κόσκο στο Υπουργείο Εργασίας επίσημα. Οπότε το ερώτημα γιατί συνεχίζουν και γιατί θα συνεχίσουν είναι πολύ απλό. Συλλογική σύμβαση. Συλλογική σύμβαση, ναι. Τα πόστα είναι στις βάρδιες και είναι για λόγους ασφαλείας. Να το εξηγήσουμε και αυτό. Όπως και όπως το λένε, κοντραβάρδιες. Δεν το λένε έτσι ακριβώς. Κοντραβάρδιες το λένε. Κοντραβάρδιες είναι κοντραβάρδιες, όπως μας εξηγούσαν οι άνθρωποι. Και 2-3 έγραψε εν τω μεταξύ γι' αυτό, Νεκτάρια. Είναι ότι δουλεύει 12 ώρες. Και μετά ξανά. Ναι, και μετά σε ρί δουλεύεις την επόμενη μέρα το πρωί. Αυτό είναι η κοντραβάρδια. Ότι μπορεί να τελειώσει το βράδυ και μετά ξαναπιάνεις πρωί. Ναι, εν τω μεταξύ αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι η παργία τους κρίθηκε παράνομη, γιατί δεν τήρησαν αυτή την. Ουσιαστικά τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να προειδοποιήσεις ότι θα γίνει απεργία 4 μέρες νωρίτερα. Αυτοί δεν το έκαναν. Πολύ απλά γιατί είχαν νεκρό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ειδοποίησα τέλεια 4 μέρες πριν ότι θα γίνει απεργία. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Για να μπουν απεργοσπάστες, προσωπικό ασφαλείας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μπορείτε μάλλον εσείς. Και απαντάει λοιπόν ο κ. Μπεκρής στο δικαστήριο, με ποιο τρόπο θα ειδοποιούσαμε 4 μέρες νωρίτερα? Ξέραμε 4 μέρες νωρίτερα ότι θα έχουμε νεκρό? Γενικότερα η απεργία ήταν μια φθόρμητη κίνηση απόγνωσης των Ελλήνων εργατών. Με το που πέθανε ο Δαγκλής, θυμίζουμε ότι μαζεύτηκαν όλοι μαζί στις προβλήτες, είπαν ως εδώ, όχι άλλος συνάδελφος νεκρός. Έλεγαν ότι. Πάντα λέγαμε ότι αυτό το λιμάνι το προστατεύει, μια θεία δύναμη. Εκεί το απέδιδαν. Και σήμερα δεν θα γυρίσει πίσω ένας μας. Τώρα με κοιτάει ο Θάνος απορριμμένος. Γιατί το έλεγαν αυτό? Γιατί βλέποντας που δούλευαν, απορούσαν που τόσα χρόνια δεν είχαν νεκρούς. Απίστευτο. Και πάντα έλεγαν ότι δεν γίνεται. Κάποια θεία δύναμη μας προστατεύει. Υπάρχει ένα δίχτυ πάνω από το λιμάνι. Και συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και ότι είναι ένας λιγότερος πλέον. Είναι πάντως πολύ σημαντικό που ενώθηκαν όλοι μετά και βροντοφώναξαν. Ναι, φυσικά. Μα είχε 100% συμμετοχή. Δεν υπήρχε κανείς που έκανε πίσω. Να μπούμε σε break. Ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα αφού σχολιάσουμε ότι είναι η δεύτερη νίκη σε μικρό χρονικό διάστημα για, τους, για εργαζόμενους, για εργάτες μετά τους, απέναντι σε ένα κολοσσό. Ναι. Δηλαδή τη μία φορά ήταν απέναντι στην Κόσκο και όντως δεν έχει ολοκληρωθεί και έρχεται και κάποιες εβδομάδες, έχει περάσει ένας μήνας, ξέρω εγώ, μετά, μετά την απεργία των Deliveradon για την υπόθεση του freelancing απέναντι στην eFood. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Προφανώς και όχι. Αλλά ήταν μια μεγάλη νίκη τώρα. Λύθηκαν σε όλες τις πλατφόρμες προφανώς και όχι. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Volt και είχαμε και νεκρό διανομέα πρόσφατα. Ναι. Απλά αποδείχτηκε ότι όποτε ενώνεται ο λαός και η εργατιά, κάτι βγαίνει. Ναι, και για να συνεχίσω εδώ τα κομμουνιστικά. Και είπα να μην το είναι πω. Το χωρίς εσένα γρανάς δεν κοιτνά στην πράξη, ρε παιδί μου, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και να το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να. Κάποιος μεταφέρει τα κυβότια ώστε να κινείται το πράγμα με την επιχείρηση για να κάθονται οι άλλοι στα γραφεία και τα στελέχη και να βγαίνουν τα μισθά. Τι να κάνουμε τώρα. Αν και δεν είμαι πολύ υπέρ της συνθηματολογίας, είναι πραγματικά η εφαρμογή του χωρίς εσένα γρανάς δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Και έτσι θα πάμε σε ένα break με αυτό. Και έτσι θα πάμε σε ένα break. Μόνο να πω, παιδιά, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν χρειάζεται καμία συγγνώμη να μου ζητάει ο φίλος με το κρίκρι εμπάρδι. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, φίλε μου. Δεν χρειάζεται να ζητάς καμία συγγνώμη. Είναι πολύ πιο γνωστός από ό,τι νομίζαμε. Α, ναι. Γνωστός μου, ναι. Α, είναι γνωστός σου. Όχι, γνωστός γνωστού. Γεια σου, γνωστέ, γνωστού. Κριτικός. Διάλειμμα. Λοιπόν, άνοιξε τα μικρόφωνα να... Γιατί κλείσανε ποτέ? Έλατε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Γιατί εγώ συνέχισα να μιλάω στο τηλέφωνο σε άλλο χώρο και μου λένε το chat οργιάζει. Λέω, τι έγινε? Τέλος πάντων, είχε ξεχαστεί το μικρόφωνο μου ανοιχτό. Οι γείτονες μας χτύπησαν και το πήραμε πρέφα, έτσι να το πούμε. Αυτό έχει. Αλήθεια, εγώ. Τέλειο. Έχουμε καινούριους γείτονες εδώ πέρα που πολύ έχουμε χαρεί. Τέλος πάντων, παίχτηκε αυτή η φάση και ναι, κανόνιζα κάτι για δουλειά προφανώς. Δεν φαντάζεσαι να ήταν τίποτα αγκομενικό να βγαίνει έτσι στη φορά. Φίλε, θα την πήγαινε πλατινένια εκπομπή. Πρέπει να ανέβουμε τα νούμερα, παιδιά. Δεν το έχουμε πει. Ήταν επαγγελματικό, παιδιά. Με τον Κωνσταντίνο πλακωνόμαστε για αυτό το λόγο. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να έχουμε άλλα. Τέλος πάντων, ήταν επαγγελματικό και ναι, ετοιμάζουμε κάτι όμορφο. Γενικά, ετοιμάζουμε δράσεις. Αν μας δείτε και εδώ πέρα ή και έξω, είμαστε όλη την ώρα κάτι να κάνουμε. Έχουμε θεματάκια, έχουμε θεματάκια και εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Είναι η δουλειά μας, δεν το βλέπουμε ως δουλειά. Μας αρέσει, οπότε. Εγώ μου για καλό σκοπό μιλούσε. Αυτό μωρέ, είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν. Να πούμε λίγο για τις λαϊκές. Εννοείται και θα πούμε για τις λαϊκές. Εν τω μεταξύ, ακούω τις ροκές στα αυτιά μου, Καμίλα λέει. Ξενέρωσαν εν τω μεταξύ στο. Γιατί ακούγαν συνταγμά και λένε καμιά έξοδο. Ναι. Κάποιοι ναι. που έπιαναν τα μισά. Κάποιοι λένε καμιά πρωτοβουλία του TPP και ακούγεται ωραίο. Και κάποιοι λένε ότι κανονίζει έξοδο. Εκεί θα βγει. Εγώ να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά στην Τίνα που μου έστειλε και αυτή ότι έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Τίνα, ναι. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και ευχαριστώ και για την ειδοποίηση. Λοιπόν, επίσης η Βαλεντίνα στο chat λέει ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Ω, γλυκιά μου. Είναι η ίδια Βαλεντίνα με πριν. Είναι πολύ φίλη μας. Ναι. Είναι πολύ φίλη μας. Εγώ είμαι νέο φρούτο, παιδιά, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι σχολίαζε και όταν με είχατε βάλει μαζί με τον στη φάρμα πριν ξεκινήσει η εκπομπή που είχαμε βγει. Νομίζω ότι πάλι η ίδια κοπέλα σχολίαζε. Λοιπόν, σε περιμένουμε όποτε θέλει, Τετάρτη 6-7, να έρθει εδώ πέρα να είσαι στο στούντιο. Να σε γνωρίσουμε από κοντά. Θέλουμε πάρα πολύ. Αυτά, κάνω εγώ και τις γνωριμίες μου εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε στις λαϊκές. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά τι συμβαίνει. Πριν από κάποιο καιρό και μάλιστα πριν από αρκετούς μήνες είχε ξεκινήσει η πρώτη συζήτηση για το τι μέλη γενέσαι στις λαϊκές αγορές. Ο Άδωνος Γεωργιάδης είχε ένα μεγαλοφιές σχέδιο το οποίο και εφάρμοσε. Πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έτσι είναι όταν όταν το κυβερνών κόμμα έχει περισσότερους βουλευτές, ό,τι και να συζητάμε στη Βουλή, παρόλο που ήταν σύσσωμη. Έτσι είναι η δημοκρατία, παιδιά. 38%, αυτή η δημοκρατία, 38% αποχή. Σύσσωμη αντιπολίτευση. Ένα μπόνους 50 εδρών και όλος ψηφίζει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Πολύ απλά. Σύσσωμη αντιπολίτευση εναντίον του νομοσχεδίου, σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση εναντίον του νομοσχεδίου. Είχαμε τζιτζικό. Δεξιά η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η ναι, εννοείται. Είχαμε τζιτζικό στο Πατούλι και Αρνωτάκι από την Κρήτη, δηλαδή από τις μεγαλύτερες περιφέρειες αυτή τη στιγμή στη χώρα, να στέλνουν συνεχώς επιστολές του Υπουργείου Εργασίας και να παρακαλάνε να μην περάσει κάτι τέτοιο. Τι να μην περάσει τώρα. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι από εκεί που ήταν στις λαϊκές αγορές 50% παραγωγή, 50% επαγγελματίες, με ένα απλό νόμο μπορείς να τους κάνεις όλους επαγγελματίες. Και ρωτάνε οι παράγοντες στις λαϊκές τι θα γίνει αν εξαφανιστούν οι παραγωγοί. Και ερμηνεύουν και λένε θα αναγκαστούμε να εισάγουμε τα πάντα, οι τιμές είναι ήδη στα ύψη, θα ανέβουν ακόμα περισσότερο, παρόλο που το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε μία λίστα με 12 ερωτοαπαντήσεις για το πώς θα ευνοηθεί η οικονομία και το πώς θα πέσουν οι τιμές. Εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα πώς το προσεγγίζει έτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έγιναν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Να, ορίστε, ναι. Είδες που έλεγε την Τετάρτη στην εκπομπή ότι δεν μιλάει για τίποτα άλλο ο Άδωνης. Μα και που μίλησε, κατάλαβα. Όχι, αλλά είδες. Είπε και κάτι σχετικό. Το κάνει. Ζήν θα πάνε λαϊκές. Ναι, ζήν θα πάνε και λαϊκές. Σαν τα. Καλά, εντάξει, μετά την μεγάλη επιτυχία ότι με την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και με τα μέτρα για τη ΔΕΗ θα μειωθεί το ρεύμα. Και αυτό να ορίστε 12, 20, 25 ερωτεοαπαντήσεις με το πώς θα γίνει αυτό. Το βλέπει τώρα πάρα πολλοί κόσμος το πώς θα γίνει αυτό. Αυτά πάντα είναι για τα μάτια του κόσμου, απλώς για να περάσουν τις αντιδράσεις. Και μετά θα λέει ο κόσμος. Μα όταν θα ανέβει ντομάτα στα 5 ευρώ, εγώ τι θα. Ναι, θα λέει. Πολλοί έχουν αυξηθεί οι τιμές και θα βάζουν τις φωνές στον παραγωγό εκεί πέρα, στον άνθρωπο που θα είναι. Μα καλά, τι. Πήγες και έγινες επαγγελματίας. Σαν το σούπερ μάρκετ. Ξαναπάς στο σούπερ μάρκετ καλύτερα και θα είναι και ακριβά και στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το βασικό, ότι είναι σοκαριστικό ότι αυτή η κυβέρνηση τα κάνει. Έχει αυτό το ταλέντο να τα κάνει όλα χειρότερα. Δηλαδή, υπάρχει όντως παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Εμείς θα χαρίσουμε τη ΔΕΗ. Ούτε καν ξεπούλημα ή κάτι τέτοιο. Απλώς δεν συμμετέχει το δημόσιο στην αύξηση κεφαλαίου. Υπάρχει ακρίβεια. Εμείς θα χτυπήσουμε τις λαϊκές αγορές, ώστε να ανέβουν οι τιμές και στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές ανταγωνίζονται στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς τα σούπερ μάρκετ. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό με διάφορους τρόπους. Προφανώς το ζήτημα δεν είναι κλαδικό, το πώς θα τη βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι, που θα ήταν ήδη σημαντικό. Το ζήτημα αφορά τους πάντες. Ο Φανφάρας γράφει: εγώ ρώτησα ένα-δύο παραγωγούς, λέει, σήμερα στη λαϊκή και μου είπαν με αρκετά φλεγματικό ύφος: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Παιδιά, το ίδιο λέγανε και οι ταξιτζίδες πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, όταν από εκεί που η επαγγελματική άδεια έκανε 300.000 ευρώ και ήθελαν να απελευθερώσουν εντολώς το επάγγελμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εν τέλει, τι έγινε, η άδεια έκανε 150.000 ευρώ. Πλήρης εξευτελισμός. Φαντάσου, δηλαδή, από εκεί που είχε δώσει 300.000 ευρώ για να βγάλει άδεια, όλος με 150 την έχει. Βέβαια, να πούμε ότι έγιναν βελτιωτικές κινήσεις στο νομοσχέδιο. Και μπράβο στον Υπουργό. Μπράβο στον Υπουργό. Εκεί θέλαμε να φτάσουμε. Τι ήθελε να κάνει, ρε παιδιά, ήθελε οι θέσεις, δηλαδή το που θα βάλεις εσύ τον μπάγκο σου, να προκυρήσει ανάλογα με το ποιος θα βάλει τα πιο πολλά λεφτά. Να γίνεται μια δημοπρασία και να λέμε. Στην λαϊκή της Μαρτή έχουμε αυτή την κοινή θέση. Ποιος θα βάλει τα πιο πολλά λεφτά, αυτός που θα βάλει τα πιο πολλά λεφτά θα έχει και τη θέση. Ναι, γιατί γενικά μας έχει αποδείξει κιόλας αυτή η κυβέρνηση ότι καθόλου δεν κινείται με βάση το χρήμα. Μα εν τω μεταξύ, ξέρεις τι θα γινόταν αν περνούσε κάτι τέτοιο. Θα βλέπαμε πάγκους λαϊκών με Σκλαβενίτης, Λίντλ κλπ. Γιατί αυτοί έχουν τα λεφτά. Επομένως, όταν έγινε μετά όλη η φασαρία με τις λαϊκές αγορές και γιατί είχαν προβεί και τότε σε συναλλητήρια, αυτό το πήρε πίσω. Ονόμασε λοιπόν βελτιωτικές κινήσεις στο νομοσχέδιο. Το πέταξαν κατά καθοστωτικά μιμίες τίτλους ότι είναι βελτιωτικές οι κινήσεις, όχι ότι αλλάζει το νομοσχέδιο. Και πέρασε, παιδιά, στην κοινή γνώμη ότι έχουμε ένα υπέροχο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Και όλα ωραία και καλά στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ακούει την κοινωνία αυτός ο άνθρωπος. Ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα. Είναι φοβερό και ακούει την κοινωνία. Μας γράφεται ότι λένε ότι δεν θα γίνει. Εντάξει, και στο ρεπορτάζ Νεκταρίας ήταν θα ακυρωθεί από την ίδια την πραγματικότητα, λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έλα, ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε τον άνθρωπο. Έχει και τα δικά του προβλήματα. Έχει την υγρασία στο σπίτι. Έχει να περάσει την εβδομάδα με 38 ευρώ και 40 λεπτά. Εντάξει, αυτό που το έχει τα προβλήματά του κι αυτό. Αυτό δεν θέλει μπράβο όμως. Αν το κάνανε, μπράβο. Εγώ δεν μπορώ. Τι να πούμε τώρα. Ότι πέρασε βλεδί, βγαίνει μαζί. Εσύ σπάταλη. Εσύ μήπως είσαι όταν από αυτές μια τετραμελής οικογένεια περνάει με 38 ευρώ, οτιδήποτε με 40 ευρώ να ξοδεύεις. Εμένα δεν έχει πατάλη, ρε φίλε. Εσύ δεν πιστεύω να είσαι από αυτές τις κυρίες που πάνε για νύχια. Παιδί μου, ούτε μία φορά δεν έχω πάει. Που πας για νύχια και κατάλαβες. Δηλαδή είναι, σαν, είναι παρόμοιο με τη δήλωση του Άδωνη. Τι θα τα κάνει τα λεφτά, θα γίνετε 200 γιλά. Αυτό είχε πει κάτι τέτοιο. Για εμάς φροντίζει ο άνθρωπος. Είχε πει κάτι τέτοιο. Ναι, για τα επιδόματα για να δοθούν περισσότερα λεφτά μες στην καραντίνα. Και λένε καραντίνα, ή θα κάνει. Πώς θα τρώνε, 200 κιλά θα γίνει. Γιατί εμένα, άμα μου δώσει 200 ευρώ και έχω μια τετραμελή οικογένεια να θρέψω, θα κάνω πατατάκια. Καταλάβατε. Αυτό, και δικ τσόκο. Και ανεύθυνη. Τοποθέτηση προϊόντων. Και ανεύθυνη. Οπότε είναι αυτό το ζήτημα. Μιλάμε για μια ανάρτηση Μανολίδου που το έλεγε αυτό για 38,4. Οπότε βάζει εκεί πέρα και λε. Πόσες εβδομάδες έχει ο μήνας? 4 και κάτι. 4, εντάξει τώρα μην μπλέκουμε. 38 επί 4. Πόσο κάνει, ρε? 160. Μην μου το κάνεις αυτό. 100, ναι, γύρω στα 160 πες. Μια χαρά. Λίγο πιο κάτω. Πόσα λεφτά θες? Για είσαι χοντρός. 160. 160, όχι, χοντρός δεν είμαι. Δεν θα ήταν και κακό. 160 ευρώ για να ζήσεις. Βάζεις και λογαριασμούς. Πόσο βγαίνει? Νίκη τέτοιο. Ανάλογα στο σπίτι είχες, περίμενε να έχεις ένα. Ανάλογα τη νίκη, γιατί είναι φωτιά στην Αθήνα και λάβρα. Έλα μωρέ τώρα, φωτιά όλο γκρίνια. Μια χαρά δεν έβρισκα σπίτι, ρε παιδιά. Μια χαρά είναι τα νίκια, μια χαρά είναι η χώρα. Όλα καλά, χώρα. Μια δημιουργία, αν μπορεί να έρθει εδώ στην Κοδράτη τώρα στην κυρία απέναντι, γιατί δεν γίνεται αυτό. Μην πει αριθμό, θα έρθουν. Έτσι, του περισσεύουν. Δημόσιο το έχουμε. Κοδράτη 21, παιδιά. Συγγνώμη, πηγαίνει πάρα πολύ. Όποιο θέλει να μα κάνει διάσημο. Ο Πλεύρη είπε ότι θα επιστρατευτούν 8.000 αστυνομικοί έτσι ώστε να ελέγχουν πιστοποιητικά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όχι. Καλό. Αυτό το ζητάει η Ιερά Σύνοδο, αλλά δεν θέλουν. Από ό,τι φαίνεται. Δεν συμπάτσου η Ιερά Σύνοδο. Μια σύσταση έκανε με το. Καλά, ναι. Αλλά για να κλείσω το προηγούμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι με 160 ευρώ, βάλει και 300 ευρώ νίκια λογαριασμούς και λοιπά, 460. Γιατί να έχουμε βασικό στα 7 πόσα είναι δώσε τώρα. Δώσε ιδέες, Καμίλα, λέει, δώσε ιδέες. Γιατί ναι, αφού μπορούμε να τη βγάζουμε και με 460, να πάει 460. Να πω ότι αυτό το έκανα εγώ έτσι. Πρόταση, τι να πω και τον πόνο μου. Για αρκετό καιρό. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει όραμα. Έχει όραμα. Ποιος? Ανάπτυξης, είπα. Ναι. Συγγνώμη, εντάξει. Έχω μείνει πίσω. Έχει όραμα. Α, και τώρα μόλις μας έστειλαν ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά, 300 κιλά να γίνετε. Όχι 200, ναι, 400, που είπες. 300 έχει κιλά. Έχει βάλει. Πολύ πατατάκι παραπάνω δηλαδή. Ο Πλεύρης, τώρα που λέμε για αστυνομικούς, ναι, σήμερα μιλούσε, αν δεν κάνω λάθος, στο Open. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μίλησε για το τι περιμένουμε από αύριο, τέλεια, που είναι τα νέα περιμένουμε. Μέτρα. Περιμένουμε εξονυχιστικούς ελέγχους και είπε κατά λέξη, παιδιά, ότι όποιος απαρανομήσει θα το μετανιώσει. Αχα. Απειλητικά. Και μάλιστα θα μας ενημέρωσαν ότι 8.000 αστυνομικοί θα είναι επιπόδος μαζί με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, εσύ θα πίνεις το ποτό σου και θα έρχεται ο κ. Πάτσος και θα σου λέει καλησπέρα σας, το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας ή το rapid test σας. Το ίδιο θα συμβαίνει. Που δεν ξέρουμε αν ο κύριος Πάτσος έχει εμβολιαστεί ή όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Μεταξύ... Μπορεί να πηγαίνει βέβαια με rapid στη δουλειά και να τον έλεγξει ένας άλλος. Γιατί το λέμε Πάτσο. Σωστό και αυτό. Για να μην το πούμε Πάτσο. Θέλουμε το άρμορ okay. Και εσύ. Όλο μας. Όλο ρωτάς. Επειδή εγώ είμαι φωνή της κυβέρνησης εδώ πέρα. Γνωστός γι' αυτό. Ναι. Να πούμε ότι είναι πολύ ωραίο με αφορμή τον Πλεύρη και τα μέτρα που 8.000 αστυνομικοί και μέτρα περιορισμού. Και όχι μόνο γενικά, αστυνομία, και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένας άνθρωπος να ζει τα όνειρά του, ρε παιδί μου. Ναι, έγινε αυτό που φανταζόσουν κάποια στιγμή μικρός να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό ένα να, μικρό να το πληρώσει ο άλλος. Ναι, να γίνονται πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εμείς το στηρίζουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, δηλαδή, τα κατασταλτικά μέτρα που σου αρέσει και τα γουστάρεις, τα πολύ κατασταλτικά. Ναι, δεν το κρύβεις. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι τον Πλεύρη να λέει ότι όποιος τέτοιο θα το μετανιώσει σε ψιθυριστή φωνή, όπως τα εξάρχεια. Τύπου, ναι, θα το μετανιώσει. Να καθαρίζουμε τα εξάρχεια, είναι 6 ώρα το πρωί. Ησυχία. Μην μας ακούσει. Στις 7 Ιουλίου τα εξάρχεια θα καθαρίζουν. Είναι κανείς πίσω μου. Φεύγω τώρα. Από αύριο, όποιος είναι, θα το μετανιώσει. 8.000 αστυνομικούς θα βάλω. Εγώ πάντως δεν φοβάμαι. Ελάτε να το πόρετε. Ελάτε. Γελάω με τα αστεία μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να πούμε λίγο και τι να περιμένουμε. Επειδή γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα λέμε με πάρα πολύ χιουμοριστική χρειά, υποτίθεται τα κάνουμε για να πιστούν, για να, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να τονίσουμε ότι όλο αυτό θα φέρει φυσικά την αντίθετη αντίδραση την οποία θέλαμε. Οι εμβολιαστοί θα πούνε, α, εσύ χτύρι, θέλεις να μου περιορίσεις ελευθερίες και αυτό φαίνεται. Θα έχουμε τελείως αντίθετα αποτελέσματα. αντί να κάνουμε κάτι, να βγάλουν καμπάνιες οι επιστήμονες, επιστρατεύουμε για άλλη μια φορά την αστυνομία. Λες και το ξύλο, παιδιά, είναι λύση για όλα, τη μερωτική μέθοδη. Και όταν λέμε επιστήμονες, εννοούμε επιστήμονες όπως ο κύριος Γεροτζιάφας, ο κύριος Μόσχελος, ο κύριος Δερμιτζάκης, ο κύριος Καπραβέλος, άνθρωποι που έχουν γνώση. Ακριβώς. Και κάπου εδώ πάρε λίγο πάσα, γιατί τους έκανα μια πάσα. Για Καπραβέλο. Για Καπραβέλο, παιδιά, πάση. Πραγματικά σας το λέω. Όσοι χάσετε την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press, δεν ξέρω, θέλετε να μας παραλείψετε, να μας παραλείψετε. Βαριέστε, ας βαριέστε. Πηγαίνετε λίγο εκεί στο μισάωρο να τον ακούσετε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει πάρα πολύ συγκροτημένη άποψη. Γιατί δεν είναι επιστήμονας όπως ακριβώς είπε και εγώ, τηλεμαϊντανός. Είναι ένας άνθρωπος που εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται μέσα στις ΜΕΘ, γνωρίζει έναν προς ένα τους ασθενείς του, έχουν όνομα. Αυτό τον τίτλο βάλαμε άλλωστε, ότι δεν είναι αριθμοί. Είναι ο Κώστας και η Μαρία. Ναι, δεν είναι οι 400 διασωληνωμένοι που λέμε εμείς. Είναι ο Κώστας, η Μαρία, ο Γιώργος, ο Τάκης. Αξίζει να τον ακούσετε. Και πραγματικά, όσοι ακόμα. Μπορεί να τυχαίνει να μας ακούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι περιγραφές του μέσα από τις ΜΕΘ. Για τον εφιάλτη που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι... Γενικότερα, ναι, ήταν μια διαφορετική συνέντευξη. Είδαμε τον άνθρωπο, είδαμε τον γιατρό, είδαμε τον πατέρα, είδαμε πολλές πλευρές mm-hmm. και όχι το κλασικό δεκάλεπτο που του δίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου απλά τον ρωτούν ποια είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια εξής πάντα συγκεκριμένη ερώτηση. Και ο άνθρωπος εξοργισμένος προφανώς απαντάει και that's all. Ναι. Ήταν μια εφόλιστη συνέντευξη. Μας είπε για την κατάσταση της ΜΕΘ, μας είπε για τους ανεμβολίαστους, μας είπε για την Επιτροπή των Ειδικών, μας είπε για την κυβέρνηση, μας είπε για όλες αυτές τις εκκλησίες. Δεν ήταν, δεν δίστασε να μιλήσει ο άνθρωπος. Για εκκλησίες, για κλίνες. Ως υγειονομικός το θεωρεί απαράδεκτο. Θεωρεί ότι είναι μέτρο σκοπιμότητας το να μην τοποθετηθούν και εκεί. Σοβαροί έλεγχοι. Και για ποιο λόγο, ας πούμε, να επιτρέπεται να συνοστίζεται σε ένα μαγαζί και σε μια εκκλησία, δεν έχει κανένα νόημα. Που είναι ο ίδιος κλειστός χώρος. Τον άκουσες τον Καπραβέλο, ρε Θάνο? Με δουλεύεις, όλη την εκπομπή σας άκουσα. Τέλεια, θες να μας κάνεις ένα σχόλιο? Πώς σου φαίνεται? Έκανα και χθες σχόλιο, πώς να προμοτάρω αυτή τη συνέντευξη? Είμαστε στον αέρα, παίξω αυθόρμητος. Κάνε πώς τώρα το ακούς πρώτη φορά. Α, είχατε τον Νίκο Καπραβέλο στην εκπομπή? Ναι, αρέσει, το ξέρεις. Κάτι έχω ακούσει, ναι, για πες πώς πήγε. Καλά πήγε, όλα αυτά που είπαμε. Αλλά μιας και τον άκουσες, δες μας πεις τη δική σου γνώμη. Εγώ την είπα και χθες τη δική μου γνώμη, και δημόσια και ιδιωτικά, ότι είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχει δώσει επιστήμονας μέσα στην πανδημία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και ο καθένας σας πει, όσο επιχειμονικό, να την ακούσει και μετά να μου πει θανόλες μαλακίες, επειδή ήταν στο πρες. Γιατί είχε πάρα πολύ χρόνο και να εκθέσει απόψη, να μιλήσει και για διαφορετικά ζητήματα, να μιλήσει για ζητήματα όπως της Εκκλησίας, να μιλήσει για προσωπικές ιστορίες, για την χρόνια μη ενίσχυση. Του ΕΣΥ. Υπάρχει ένα σημείο που λέει και ο ίδιος ότι τα παιδιά μου έχουν φύγει στο εξωτερικό mm-hmm. και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ και τα ίδια και να βοηθούν ως επιστήμονες και τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει θέση για αυτά. Έχει ανέβει η συνέντα, ναι. Ναι. Υπάρχουν τέτοια σημεία και την αναφορά στο ότι δεν είναι νούμερα, είναι άνθρωποι, έχουν ονόματα και μπορεί να το έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα. Okay, πώς είναι σήμερα 50, πώς είναι σήμερα 40, πώς είναι στις ΜΕΘ τόσοι. Ειδικά τώρα που είναι ανεμβολίαστοι, αυτό έχει ενταθεί. Εγώ το θεωρώ σημαντικό να το ξαναλέμε. Οπότε είχε πάρα πολλά τέτοια πράγματα και δεν είχε κούνημα του δαχτύλου κλπ. Είχε για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αυτό που μας είπε ο άνθρωπος, ναι. με μία λέξη τραγική, δεν συνέχισε. Είχε τέτοια. Όχι, το σχολίασε. Είπε πολλά. Αφήστε με. Εντάξει. Το σχολίασε που λέτε, παιδιά. Ναι, είπε ότι είναι τραγική, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Αλλά παρόλα αυτά, είπε ότι στην ουσία δεν έβαλαν πλάτη οι ιδιώτες. Να ήταν και μόνο αυτό. Είπε ξεκάθαρα ότι υποφελήθηκαν. Πλούτησαν στην πλάτη του δημοσίου. Εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, γιατί ουσιαστικά άφησαν όλη την COVID κατάσταση στο δημόσιο και η ιδιωτική υγεία πήρε όλα τα άλλα νοσήματα που, όπως είπε, ήταν okay, και κάτι απλό, επιπληρωμή. Άρα στην ουσία πλούτησαν στις πλάτες τους σε ανθρώπους που έκαναν εξαντλητικές εφημερίες, εξαντλητικά ωράρια, χωρίς εξοπλισμό. Μάλιστα λέει κιόλας ότι στην αρχή της πανδημίας δεν τους έδιναν ούτε μάσκες. Αφού δεν πίστευαν, ούτε οι ίδιοι. Δεν πίστευαν, ναι. Δηλαδή μπουν τελείως ανοχήρωτοι στις ΜΕΘ και όχι και στις ΜΕΘ. Mm-hmm. Ένα μπάχαλο, παιδιά, δεν ξέρω πότε θα έρθει η στιγμή να, αναλάβουν όσοι είναι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Παρ' όλα αυτά, ή αν δεν είστε ίδιοι λίγο ψέκια, αν έχετε κάποιον στον περίγυρό σας που να είναι ανεμβολίαστος, νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να του βάλετε αυτή τη συνέντευξη, να ακούσετε δηλαδή μια φορά έναν πραγματικό επιστήμονα να μιλάει για κάτι που ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, έκαστος στο είδος του. Θα μιλάει για ό,τι ξέρει καλά. Σε μια προσπάθεια αυτοπροβολής για άλλη μια φορά, θα πω ότι ήταν πραγματικά υπέροχη συνέντευξη για ένα λόγο. Γιατί δεν έπεσαν ερωτήσεις τύπου Πυθία και Μαντάμ Ζαΐρα. Ακριβώς. Γιατί τους μαζεύουν στα τηλεπαράθυρα παιδιά και τους λένε πόσα κρούσματα προβλέπετε σήμερα. Και πέφτει ένας τζόγος. Ναι. Εγώ λέω 7.000, 8.000, 553.000. Μπορώ να ποντάρω σε αυτό, θα ήθελα. Εσύ πραγματικά, γιατί δεν το έχει σκεφτεί η Novibet, τοποθέτηση προϊόντος. Γιατί δεν το έχει σκεφτεί. Πόσα θα είναι τα κρούσματα σήμερα. Ναι, ξέρεις πώς. Παιδιά, υπέροχο. Πρέπει να στείλω email στον εαυτό μου να κατοχυρώσω την ιδέα. Όποιος την πάρει, το ακούσαμε. Έχει κατοχυρωθεί στον αέρα, δεν μπορεί κανένας τώρα να το. Υπέροχο, υπέροχο. Ναι. Ναι. Αυτό το πράγμα ήταν. Εν τω μεταξύ, δεν αντέχω άλλο. Κάθε φορά για να δω πόσα κρούσματα θα έχουμε, μπαίνω εννοείται γύρω στις 2-3 ώρες στο πρώτο θέμα και να τονίσουμε ότι υπάρχει διαρροή. Ο ΕΟΔΗ για κάποιο λόγο δίνει τους αριθμούς στο πρώτο θέμα πρώτα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήξεραν ότι είναι 6.700 κρούσματα done κάποιοι, από τις 2 η ώρα. Εντάξει, κάποια επαφή υπάρχει, βρε συνεκτάρια μου τώρα. Θα έλεγε κάποιος πιο πονηρεμένος. Και από πότε είναι γαμάτη η είδηση να ξέρεις πρώτος ότι έχουμε 6.700 κρούσματα. Από όταν κάνεις κίτρινη δημοσιογραφία. Τι να πω, ρε, εμπορευματοποιείς, δηλαδή τι την αρρώστια. Να πω για το θέμα των ελέγχων. Ναι, συγγνώμη τώρα. Να, ορίστε, φορτώνω πάλι. Εμπορευματοποιείς την αρρώστια. Πάλι θα γυρίσω στο θέμα της μαστογραφίας. Ναι, πραγματικά. Έχουμε ανθρώπους που εμπορευματοποιούν πράγματα που ούτε καν πρέπει να τα πιάνουν στο στόμα τους. Α, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Για παράδειγμα, ναι. Αν σκεφτείς, δηλαδή, ποια χειδαιότητα συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αμέσως Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς το λέγε ο Μπαρμπαγιάννης χθες, όποιο κούτσιρο από κάτω βρίσκεις για τα μάτια. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ακριβώς. Ξύλος πυροσβέστες, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου με, και μάλιστα πάτημα για ακόμα μια φορά πάνω σε ένα θάνατο. Το έχει σύστημα ο άνθρωπος. Είτε πεθαίνουν 100 άνθρωποι στο μάτι, είτε πεθαίνει φόφη γεννήματα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι εκεί για να πατήσει πάνω και να πει για δεύτερη φορά να κάνει την ίδια εξαγγελία που ήταν χιδέα που την είχε κάνει πέρσι. Mm-hmm. Για δωρεάν προσυπτωματικό έλεγχο, δηλαδή δωρεάν μαστογραφία, σε γυναίκες 50 με 60 φεύγα ετών, ένα πρόγραμμα που ισχύει βάση ΦΕΚ από το 2018. Mm-hmm. Και μάλιστα το έχει κάνει και λέει το πρόγραμμα θα ονομαστεί Φόφη Γεννηματά. Το αν θα μετονομάσει ένα πρόγραμμα, εντάξει, καλό θα ήταν. Δηλαδή, θα λέγαμε, OK, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Και μπράβο του. Αλλά το να λες ότι στη μνήμη της Φόφης Γεννηματά θα κάνω αυτό, το οποίο το ανακοίνωσε ο Κικίας πέρσι και ήταν η ίδια. Η γεννηματά που έλεγε ότι μαζευτήκαμε το 17 γυναίκες και είπαμε στον υπουργό τον κύριο Ξανθό να το κάνει αυτό και προς τιμήν του το έκανε και να το κάνεις δεύτερη χρονιά, δεν ξέρω πώς να το εργαστώ. Λέμε και, ναι, εννοείται. Έγινε θέμα στη Βουλή προχθές, έγινε θέμα πριν μια εβδομάδα, το είχαμε πρωτοσέλιδο. Αυτό, στα νέα της εβδομάδας, έτσι για να πάει καλά να πάει καλά το Σαββατοκύριακό σας, να σκέφτεστε πρώτον ότι είναι στη Ρόδο και κάνει διακοπάρες και δεύτερον ότι δεν διστάζει να πατήσει πάνω στον καρκίνο του μαστού για να κάνει μικροπολιτική. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία μηνύματα αυτά και λίγο. Κάπως έτσι σιγά σιγά πάμε. Εδώ κλείνουμε 6 ώρα, δεν πληρωνόμαστε για παραπάνω. Θα κλείσουμε 6, αλλά να απαντήσουμε, νεκταρία μου. Τίποτα. Θέλω απλά να πω το εξής, ότι ρωτάνε, πέφτεις από τα σύννεφα για την εμπορευματοποίηση της αρρώστιας. Να πέφτετε. Δεν πέφτω από τα σύννεφα, το έχω κάνει και εγώ, παιδιά, να μην τα λέμε. Η γραμμή του TPP είναι ανάλογα. Η γραμμή είναι να πέφτετε από τα σύννεφα. Να πέφτετε, εγώ λέω για τον εαυτό μου, γιατί έχω υπάρξει σε μέσο που αγαπούσε τέτοιου είδους τίτλους, τέλος πάντων. Το έχω κάνει και εγώ. Δεν λέω ότι είμαι περήφανη γι' αυτό. Και δεν θα κατηγορήσω και τους συντάκτες, τους κακοπληρωμένους συντάκτες, τους συναδέλφους μας. Τι να πω. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό περί δημοσιογραφικής οντολογίας και τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε και τι όχι. Θα πάμε όμως να ασχολάμαι τώρα σιγά σιγά, παιδιά. Έτσι, ναι, μας κάνει να νοήματα τα πέρα. Να πω για τους ελεγχούς, γιατί ο Αναστάσης το ρωτάει και έχει δίκιο. Δεν θέλετε το ένα, δεν θέλετε το άλλο. Θέλουμε να γίνονται έλεγχοι. Απλώς εδώ πέρα πρώτον είναι διαφημιστικό όταν λέει ότι 8.000 και όποιος θα το πληρώσει. Όποιος έχει βγει έξω, όποιος έχει πέρα, καταλαβαίνει ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται. Και δεν γίνονται σε βαθμό που λες τόση αστυνομία έχω ή τόσο τέτοιο και εκεί που πρέπει να κάνεις ελέγχους δεν τους κάνεις. Αυτό που έκανες ήταν να έχουμε τα 300 για ψήλου πίδημα επειδή ήταν μια νομοθεσία που βασιζόταν στο αν ο αστυνομικός ψινόταν εκείνη την ώρα να σε ελέγξει για τη μασκούλα. Mm-hmm. Αυτό είχαμε. Ελέγχους σε καταστήματα δεν έχουμε. Και το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι έχει τσουβαλιαστεί όλη η εστίαση, για παράδειγμα. Να πω ένα απλό παράδειγμα να κλείσουμε. Ενώ δεν είναι όλη η εστίαση τα ίδια. Προφανώς δεν είναι. Δηλαδή έκλειναν τα μαγαζιά στις 12 και μπορεί να ξανακλείσουν. Πιστεύω ότι θα είναι στα πρώτα μέτρα. Λες και στα εστιατόρια επιτυγχάνεται συνωστισμός, ναι, ας πούμε. Ναι, ενώ και ειδικά και εξωτερικούς χώρους, και φθινόπωρα και, και καλοκαίρια κλπ. Ώστε να χάνουν οι άνθρωποι έσοδα, παρέες που κάθονταν αραιά και δεν ξέρω εγώ τι. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα νυχτερινά κέντρα. Mm-hmm. Και επειδή δεν είχες την τόλμη να πας σε νυχτερινά κέντρα για διάφορους λόγους, τα έκανες οριζόντια. Και δεν μπορούσαν να το πούν αυτό οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά έβγαιναν την πραγματικότητα. Προφανώς. Μα εδώ το έλεγαν, παιδιά, αυτό το έλεγαν. Ως ένα παράδειγμα. Δηλαδή, off the record, όταν, το έλεγαν οι παραγόντες της αγοράς αυτό. Ότι ξέρετε κάτι, το ξέρουμε το πρόβλημα με τα νυχτερινά κέντρα, αλλά εγώ ως εκπρόσωπος της αγοράς δεν μπορώ να διαχωρίσω τον κλάδο μου. Αλλά να που λέμε την αλήθεια, δεν είναι λογικό. Δεν το κλαπ το ίδιο με το, με το εστιατόριο. Τώρα, μετά υπάρχουν και άλλες αντιφάσεις. Δηλαδή, τις αντιφάσεις σχολιάζουμε. Άμα θες να κάνεις μια συνεκτική πολιτική, να την κάνεις και να πεις ότι okay, έχω έκτακτη κατάσταση, η αστυνομία είναι αυτή που θα ελέγχει. Mm-hmm. Τώρα το θα σε ελέγχει αν είσαι εμβολιασμένος ο άλλος με το 40% ανεμβολία στο, χωρίς να έχει τολμήσει να κάνεις υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στα σώματα ασφαλείας. Mm-hmm. Γιατί δεν μας περισσεύουν αστυνομικοί, όπως είχε δηλώσει ο Πέτσας. Το είχε δηλώσει αυτό, δεν θυμάμαι. Κάποιος το είχε δηλώσει που υπονοούσε ότι οι γιατροί που βγάζουμε σε αναστολή μας περισσεύουν. Μην τυχόν βγάλουμε και αστυνομικούς σε αναστολή. Αυτά είναι παροδίες. Mm-hmm. Συν το απειλητικό υφάκι του. Που συχνά αναφέρεται με ύφος χουντικού γυμνασιάρχη, το πώς κινείται η κυβέρνηση. Θα το πληρώσει όποιος παρανομήσει και θα βγάλω εγώ 8.000 αστυνομικούς. Σιγά, θα τους έχεις για να δέρνουν πυροσβέστες. Καλά τα λες. Και έτσι κλείνουμε. Και επίκαιρος ο Καμίλης, έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα. Χαίρομαι που σας φιλοξένησα σήμερα. Εμείς χαιρόμαστε. Σας φιλοξένησα. Χαιρόμαστε που ήρθε στην εκπομπή μας, Θάνο. Η οποία λέγεται Φάρμα των Ζώων, Κρικρή, Εμπάρδη και Ψαράκι. Τέλειο. Λοιπόν. Η γογό ήταν για τα τρικάκια, ναι, Βαλεντίνα. Επίσης, ρωτάει η Βαλεντίνα αν εσύ ήσουν, αν ρωτούσε τον κόσμο. Εγώ ήμουν. Γιατί δεν τώρα... και που αλλού ήμουν. Γιατί είμαι τώρα ξενερώνει τον Ταλέπα που δεν ήθελε να ξέρει τα μούτρα μας. Στους... Και στους Δελιβεράδες. Στους Δελιβεράδες, στον κύριο Κώστα που με άκουσαν πριν από το μικρόφωνο, στη Χρυσή Αυγή. Τρέχω γενικά. Και τώρα θα τρέχουμε μαζί δύο κορίτσια. Δεν τρέχεις και μόνη σου. Έλα, Γκρίνια, θα παίρνω την νεκταρία. Η νεκταρία θα παίρνει εμένα και θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, τέλος. Το αποφασίσαμε. Θα γίνει γυναικείο το team. Λοιπόν, 6 και 5, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού τα κοριτσάκια, το πρέσο κόριτσα. Έτσι. Για την Τετάρτη, 6 με 7 κοινωνία ώρα πρέσο. Μην το χάσει κανένας και καμία. Θεματάκι έκπληξη. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έκπληξη. Α, και για μένα. Έκπληξη. Γράφει η Βαλεντίνα, καλό σου κουκορίτσια και μετά από κάτι. Άντε και σε σένα, Θάνο. Καλό σου κουκορίτσια. Τετάρτη, αν μπορείς, σε περιμένουμε. Ανανεώστε το ραντεβού σας. Που έχετε αμφιβολίες για το που κινείται η χώρα για την πανδημία, να πούμε ότι μάλλον, επειδή έχει συμβεί κάτι απρόοπτο και γι' αυτό ο Κωνσταντίνος δεν είναι, μπορεί να υπάρξει και μια παρέμβαση της επιστημονικής ομάδας της ανασκόπησης, για να σας πω, θα συμβεί με την πανδημία. Μπορεί και γιατί αυτό. Θέλουμε να ακούτε τους επιστήμονες και αν δεν ακούσετε τον Κωνσταντίνο Πουλή σε ένα ακόμα επεισόδιο της ανασκόπησης για την πανδημία, δεν ξέρω τι περιμένετε. Δεν θα πάει καλά εβδομάδα. Ανανεώστε το ραντεβού με τη Φάρμα των Ζώων Δευτέρα, 5 με 6. Θάνος Καμίλελης. Νεκτάρια Ψαράκη. Και η Γεωργία Κρυεμπάρη. Θα το λέγει ο Θάνος, αλλά πήρα το λόγο. Ναι, σιγά-σιγά το λέγει ο Θάνος. Φιλιά πολλά. Βαλεντίνα, βρες μας στο Facebook. Δεν θα το λέγα. Γεια σας, γεια σας. Φιλάκια. Κάτσε να κλείσω όλα τα μικρόφωνα. I want everybody in the house to say